פניך השם אבקש, את פניך אבקש, את פניך אבקש, אבקש, את פניך השם אבקש, את פניך אבקש, את פניך אבקש, אבקש, לך אמר ליבי, בקשו פניי לך, בקשו פניי לך, אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך אבקש. את פניך השם אבקש, את פניך אבקש, את פניך אלוקי אבקש. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך, כי לך אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך את פניך אבקש, את פניך אלוקי.